ayıp ne durursun? Yetim çocuk, yetim yavru, gözyaşını silen yok mu? Yetim çocuk, yetim yavru, gözyaşını silen yok mu? Yetim çocuk, yetim yavru, hor mu gördü seni eller? İncitti mi seni diller? Gül yüzünde solmuş güller. Yetim çocuk, yetim yavru, gül yüzünde solmuş güller. Yetim çocuk, yetim yavru. Seni sana sormadılar, acımadan horladılar. Çocukluğuna kıydılar. Yetim çocuk, yetim yavru, çocukluğuna kıydılar. Yetim çocuk, yetim yavru, hor mu gördü seni eller? İncitti mi seni diller? Gül yüzünde solmuş güller. Yetim çocuk, yetim yavru, gül yüzünde solmuş güller. Yetim çocuk, yetim yavru. Baba yüzünü görmedin, anne şefkati bilmedin. Belki de hiç sevilmedin. Yetim çocuk, yetim yavru, belki de hiç sevilmedin. Yetim çocuk, yetim yavru, hor mu gördü seni eller? İncitti mi seni diller? Gül yüzünde solmuş güller. Yetim çocuk, yetim yavru, gül yüzünde solmuş güller. Yetim çocuk, yetim yavru.